مکرر کردن قوم اعتراض ترجیح بر انبیاء علیهم السلام. قوم گفتند در شما سعد خودید، نحس مایید و زدید و مرتدید. جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا. ذوق جمعیت که بود و اتفاق، شد ز فال زشتتان صد افتراق. توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. هر کجا افسانه غم گستریست، هر کجا آوازه مستنکریست، هر کجا اندر جهان فال بزیست، هر کجا مسخی نکالی مأخذیست، در مثال قصه و فال شماست، در غم‌انگیزی شما را مشت‌هاست.